مدثر نزول کې هم په صورت مزمل پسې د حاضرین او داسلورم دي هغه پسې راوړو بالکل د دواړو مضمون یو دی ولی ابتتاح یوم یودا چې نزاد بکی پیغمبر تا یا ایو المزمل یا ایو المدثر دیگو کارمو ناسبت دویم داری چه مخی کم عمل ذکر کنو آغیتا خپل زان لا پیدا ادری گا منز کوا زان لا پیدا دا خوا دی صورت کیا گا عمل ذکر کنو چه خلقو تا لا پیدا دا چه ربک فکب قم فانذر خلقو یروا دی تا مدعدی عمل وی اغی پسی ذکر آورد چه اول زان پخپلا پورا کول دی نو بیا بل تا خود دریم داو چه ترغیب قرآن تیور کو نو دی صورت کی با ترغیب ورکی تبلیغ دا قرآن تا حل تا خداو چه فقرو فقرو ولولے ولولے دلتوی چوی او دل وست نوز بے بل تا رسائے کنا سلورم داو چه دا فرعونیانو حال ذکر کو دی صورت کے بعد دی موجود ہو عرب حال بیان پنزم داو چلتا حکمو چی وصبر تبر کوا تبر دلتا وطا دی اخلاص ذکر کی چی ولی ربی کا فصبر دا صبر کا کہ بل عمل کے خاص تقبل پغم داو چې اخر کې وي او ما تقدمو لئن وذکو من خیر داغي تفصیل وو کې دي سورته مدثر کې چې سبا لګي د ځان نمخ کې ولدار چل سکی ویلو چورا سوا وذکر اسم ربک نزلتے و ربک فکبر اللہ لوی دغا دا بس ذکر دغا دے داز امخ کے تخویب دنیاوی ذکر کا دلتا اخروی ذکر کی مزمل کی امیلیو وذرنی والمکذبین وللنعمتی دی صورت کی بموی یو لسم کی ذرنی ومن خلقت وحیدا دا غوزا حد کی چی دا مکذبین ولی نعمتی سمانا دا دا غوزا حد کی کنی چی دا مالدار خلق یادی جاد التا امویلو انہا زی تذکرہ تلتا اموی انہا تذکرہ ترغیب قرآن تا چی دا وفا حالتا ام اخیر کی امر کردیو چی وستغفر اللہ سورہ مدثر کی با مقوی چی ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ چی استغفار کہنو اللہ با تمافی کئی کنا اللہ وستا استغفار قبلی کنا خوا اور اب تی اسمی داو چی تبلیغ جنو علیہ السلام جن تعلیموں کو او تاسو تبلیغو کے پشان دا مزمل او پشان دا مدثر پیغمبر چی سنگا رسولیو کنا نو آغا سیو رسوے کنا تاو تخو اللہ رسخولی سکمی خو پکی ندر آغا لکھا دعوی سورت امدغا دا ترغیب پی تبلیغ تسلی دا پر دا پیغمبر و اس بات دا قیامت بکی پا مثال سران او مثال کے با ذکر کئی قمر دا تمثیل ذکر کرے دلتا کے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ المدثر قم فانذر ایسا در غستن کیا پاسا قلق یا روان مبصرین ذکر کی داغ وقتو چی نبی علیہ السلام دا مشرکانو دا دی خبرونا بدردونا د مجنون نا د ساحر نا د شاعر نا دین ډیر تنگ شو دغه وخت کوم راغلی کورتا ډیر پریشان و په ما باندې ساده واچوي د سار ساده تویل چې د پاسه اوسته شي نو یې دا صورت نازل شو ای ساده غستون کیا او دریګه خلق یې روان ولی اول تا تا تعلیم در کړی شه صورت مزمل کې د خپل نفس د اصلاح او د اکمال ځان پرکا ځان په عمل برابر کا چریته صلاحیت ویخه صلاحیت مخکی کنه نو تا تا حکم دی د اصلاح د نور خلقو اصلاح د نور خلقو لپاره دعوت تا کار وای ښا ودریګا ویرا وا خلق قوم دلته کې دې پار راغله چې ورځي کې ناس تنيشتا دې کې آرام نشتا دې کې قیام دې ودري ذلي چې کوم ځای قران ترغيب ورکي وي قومو لله قانتين او اقيم الصلاه او اقیم وجه کلی دینی و ربکا فکبر او خاص کر دخپل رب لوی بیان کا ربکا اولی مقدم کرے دکا دیر خلق لگیا دے نو دا مخلوق لوی نخلاسی گی دا لوی زوان کسی نخلاسی گی او دا اولیاؤ کسی نخلاسی گی توبت اللاوی و ربک فکبر فریدا مخلوق بسی تکلوی بیان ہے نزخ پل ربی بیان کا وسیابک فتوحر دا خودیر اعلا مقام دے دا انبیاء و میراث دے دے دا پارا دیر شرطو ندی آداب دی نخاص کر دخ پل جامع پاکوال ساتا وسیابکا ظاہری معنام دا چته د خلقو اصلاح کې تخلق او تمخ کې تودريږي کله په مسلمانو مدري کنه او خلق ټول درپسې نو په کار ده چستا په بدن کې او ستا په جامه کې اس قسم لداغ نه چې خلق در تګوري چې ګور لدا سي دي دا خلق جامې هم صحیح کوي او ارسو صحیح کوي بس نو د جامې ډیر خیال ساته الازا چې مخ کې کور وې چیرې ما دې جامه کې خو نقصان نشته کنه صداغ ما خو به نشته کنه نه او دغه دې سیاب نمراد خپل عزت او خپل مروت دام ده دا چې کارونه مکه چې د خلقو لپاره د خبرو ځای جوړ شي بیا وت خلقو ته خلصنګ وازه او مسئلہ بسنگا کہے تو مسئلہ کہے نیو برا پاسی علاکہ دا سوک دے دا آغا داغا دے نو بس آغا داغا دیر دے کا نخوا دیر خلق و جزان چی درسونا او تقرون تینا پاتی شو زکا دیتا بے خیال نو چی وسیابا کفتوہر او دا خلیر گران کار دے زن ودا سے پاک ساتی چی بالکل دنیا کی دنیا خو نالے دا دنیا خو چرچو بے دا او چرچو بے وان جی سوک دینو پینسی اچتی کی چی تتی راتاو نشی تا چرچو بے نظان نساتی خوا ور رجزا فحجر او د شرک او د شرک د خلقو نه ځان ساته د دې خلقو نه بالکل ځان ساتي ځکه دواړه کار ور او بخونه شي او ځای کې دي ترت د شرک او بیا مشرکانو سره هم ناستې او سلام کلام په خیر دا دواړه کار خونه کی بالکل دا غینه وزان ساتي لکه سړی چې ده جهنم د اور ځان ساتو صحابه کرام ځکه وېدا ولې جامې دا غي جامو نه ساتلې چا څنګه د غرا تراشي اوه که خو وایرس نو ودا شرک هو کنه ها ولا تمنن تستكثر دومانی دي اسې که دنیا کې چا سره احسان کې ودا الله د رضا لپاره کوي په دینیت باندې نه چې غټ چک به نه کوم دا څه کې احسان که دې لپاره تستكثر چې داغه نډی داغه نډیره کټي داغه نډیره را اخلي نه نه دا مسلمان کار نه دی دا څه کې دا بل تجارت شروع کو ډیرو خلقو دا کار دی ښا وی روغه کو صلح کو مشران مقرر وی دا زمون جرګه دا زمون مچلګه دا کسما کسم نمونه و تاخلی خوا او اگر روغا موغا نی خو بس پیسی دی کاروبار دی کاروبار تیو کرده خوا دا طول دا دی خلاف دی چه ولا تمنن تستکسر روغا و صلحا خو پدین کی یو عظویم عبادت تی او اگر دا دی دا پاری چه اللہ مونگل دی اجر و ثواب را کی اویم دا سخا چ څوک دی جرګی لراغلی دی الله ای زاغی غیو یو قدم د نیکه پتل کی واچي وتی اچوي تی په خپل نیکه پتل کی چي چلا مجبورې په دی باندې ولا تمنن تستكثر زمانہ دادا چې ته خلق سره د احسان کې چې د دین نه خبره د مسلې نه خبره د ایمان او د اسلام نه خبره نو دې لپاره نو تاسو تکثر دا سموایا چې ما ډیر غټ کار وکړو او وای ما هیڅ نه کړو دا ټول تعلیمات د شیخ القرآن رحمه الله تعالی رحمت الله چې هغه وایي چې ما روټ جوړ کړ او تاسو به زه ښه ما روټ جوړ کړ ناسبه ما او غټه به ټاکولې ټکټه باندې ټاکولي او روډ مې جوړ کا تارکول مې پیوا چولو اوس پتا سو زه تلې نشې عجيبه حاله کې تاسو په تلې نشې ناغه هو بدغه ځان چې ما روډ جوړ کما هو ځا خدمت وکړه او زه نو ویل چې ما تاسو وکړم هغه څه وکړم نو ته به هم په خلکو احسان نه لې په الله به احسان نه لې تاسو تکثر چې تاسو خپل کار ډیر ښکاری نا چری بنوای چې ما ډیر وکړل نه دا به چې الله ما هیڅ نه کړو ما خو ستاسو دین هیڅ خدمت نه کړو عجزیبه کوي عجزیبه کوي عجزیبه خدای ول توفیق درکړي خان ولی ربک فاصبر او خاص د خپل رب د رضا لپاره صبر کوه ولی صبر خلق کې ډیر په دنیا کې ولیکن هغه بل څه د پاره ښه د مال د پاره دغه څه د خلقو د رضا د پاره نور دنیایي اغراض او مقاصد هغه صبر نه دی خاص د خپل رب د پاره صبر کوه او دې کې ډیر ضرورت راځي په دنیا کې ډیر ضرورت راځي ښه مونږ ته هم کله خلق پی غورونه کوي چې نه تاسو یې سي بس خو سټو ما چولې دی خلق درته لګیاي خبرې کوي اتا ځان تاسو نه کاوه نو موږ یو موږ ځان تاسو څنګه وکړو چې لاوی مکه وینو موږ څنګه وکړو ځان تاسو کین خو بیا خو دوا کار نه کیږي قول ربک فاصبر خا فزانو قرف الناقور کلا چې بوکوال شي پاره خکر کې اغه خکر اغه شپېلې اسرافیل السلام ته ناقور ویلې کړه فذلك يوم اذن يوم عسير پس دغا روز در روز دا دیر سخت دا خپارچا باندین علی الكافرین وزیبان سخت دا مومن توی تمیاری گا غیر و یسیر دا یو سرولی ہوئی غیر و یسیر زکر دنیا کی ام سخت روز راضی کنا کنا او ترماز پخی نا پوری سخت ای ترمازی گا نا پوری سخت ای نو بیاروز تو خشی کنا نو اللہ وی غیر و یسیر اگا نخکی کتو بدی تمہیں دا دنیا سخت نا دا چتو ایزا یو سور وزی دی تیری بشی نا اگا نتیری مرا غیر و یسیر اللہ تیر سو کو ساتی مسلمان بند ذرنی اللہ پرید مال را من خلقت وحیدا او اگا مال دار چی ما پیدا کرو یوازی دسر خوی سنو چی دا مال کم زین را گئی اللہ وی ما خو چې زه پیدا کوم نو وحیدا فریدا نو سره مالو نو سره اولاد نو سره غاړو نو سره کور بیسو سره نو او یالت له مالا ممدودا او ما وګرځو د پارمال دی رګد ممدود سمانا وې د دې زنه تر زرباته پوري الکه د سو پمپونه دی پټرول پمپونه دی شمارا کنا ممدودن او دیدن تر لانڈی پوری در سورا دکان ندی دیتا ممدود مالوی خوا چطا پا ملکونو کی رسید لی تم رو گد مال لی او بنین شهودن او زامن حاضر ولی زامن خدا غا چا حاضر نی چی نمگلی اجتی ضرورتی نو سوکی او پل لے گلے سوکی بل پل لے گلے اجید چا جت نئی نا ار وقت نا چا پیرا گردی دا سی زامن دی وما حدت لہو تمہیدا دا اس اخرت سر لگی اما سن چی دلمی دلتا دار سو برابر کری دی نما تیارے کڑے دل را پورا تیارے او جہنم دے سعیر دے سقیر دے او سقر دی او اډیر سيزونه دي الته مموله پوره تیارې کړې ها ثم يتمع بيوم دي امید ساتي ان عزيزا الله وي چې زبوله نورم زیات کم دا مال او دولت ته پدې ته ما دي ها چې دا خلک دي زکه دي خلکو ته ګوري چې د پلاني دومره دي او زما دومره زه خداغه په زکات کې هم نیمه ها کل چری داس نه ده انه کان لایاتنا عنیدا دا بند چې دې چې ما په تمره احسانات کړی دي دې زم غایاتونو سره عزت کوي عنید دې کنه آیاتونو سره عزت کوي ها چې قران واوري کنه توبه تو ډیر بد پی لګي ها الله ول سزا بیانې سورهقه صعودا زبوخی جمدل را پیو غرد جہنم جہنم کے غرد اگی تسعود ہوئی نو دیرو خلق جہنمیان تبالاوی خیجے نو چی خیجی او لاس واچی نو زہبت لاس بے او بوشی نو بیا با سمشی نو بیا بوی چی خیجے کنا نو چی بیا لاس واچی نو لاس بے او بوشی نو خپی بے او بوشی دیو سنگا خیجی سوری قهو سعودن انہو فکر دی ناستو پیغمبر سر اگا قرآن لستو دس ور سر کسان رالو صحابه کرام اگیم چاپی رکی ناستو ادیم ناستو نوچی قرآن واری دنو فکر فکر شورو که یاره دا قرآن سوی دا مونگتا داوی اخو اغی پوی دا پار سبانده کنا وقت دارا سوچ سلیو کی کنا نسو منصوبه ذهن کی راشی سو تجوید دی ذهن کی راشی اغی تا اندازه وی خوا نو وقت دارا اندازه اولا گولا او چر دا قرآن بسنگ بندیگی او دا آواز بسنگ ختمیگی دے اس پتی سوچ کے دے خواہ فقط اعلان دے دے پلانت کریشی کیف قدرم سغلط اندازہ اکڑا ثم قتل بیا دی پلانت کریشی کیف قدر سغلط اندازہ اکڑا دقا چدا خو کلب داوی چدا خو معلومی چی شعر دے نو کلب اوی دا خو معلومی گی چی سحر دے دا سوچنے کول کول نو زکا قرآن تکرارو کخا کتا دا سوچ کرے دے چی دا شعر دے نو قتل پلانت شی دا شعر دے کدا سوچ دکڑے چی دا سحر دے نو پلانت شی دا سحر دے ثم نظران بیوکات چاپیران پیغمبر ناستو صحابه کرام ناستو نو پا نظر دیر بدو لگی دا چی دیتا اوکات کنا نو ثم عباسان بیتان دیتریو کن عبوس دغی توی خواه عبوس تنده تریو که عبوس عبوس هم قم توریران را گلیه عبوس زمریتا هم وی زکر داغه تنده چره کلاو نی خواه زمری خوکلون یکلی بی دا اداو خو طبیعت دغا سده نا او تا خو گناه نیشتا نا تا خو زمری نی کنا و بسران او دروزو نه غوطی جول اکلیم پاو تنده تریو که اروزو نه بسارا غوطی جوڑی کلی خواه تم را بد حال سمات برا بیا شاکڑا قرآن تا و شاکڑا پیغمبر تا وستک برا اویوی چه دما جت نشت دا سی خلقو تا لویو کلا فقال اویوی نه آزان ده دا بیان انا ده دا قرآن الا سحر یو سر مگر جادو ده چه دا داسه نقل پا نقل راغلی دا هغه د بابل نوی پا نقل راغلی یون قل دیون یوز دکڑی دا اغنی بل دکڑی دا ادی وقتوی راو رسی دا این هازا الا قول البشر ندی دا مگر وینا دا بنده سوسلی سقر اللہوی داخل بے کم سقر تا اما درا کما سقر الله ی تصشی خبر کړي چې سقر سشی دا هو پکې نوې نوم راغلی یحیم او سعیر او دا خو راغلی او سقر پکې نو راغلی ښا الله ی ته خبرې سقر سشی دی لا تبقی ولا تذر نپری دی غوخه او نه اډوکه لا تبقی عزمن ولا تذر لحمن لواحة للبشر سرمن استون کې دے د بندنا علیات 19 پدی جهنم باندې نلس ملائک مقرر دي بیا نلس پشمار کې داسې دي سو کوئی نلس قسمه تانه چې نلس ملائک ها اما جعلنا صحاب النار الا ملائکتن ندی مقرر کړی مونږه ندی ګرځولی مونږه مقرر په جهنم باندې مگر ملائک ته جهنم هغه مقرر چې دی هغه ملائک دی بندیان ندی چې ته به سره مقابله وکړه الا ملائکتا اما جعلنا عدتهم ندی ګرځولی مونږ د شمار ددی چې نلسم اوی إلا فتنة للذين كفروا مگر امتحان دای کافرانو او مشرکانو لپاره هغه ور پورې دومره ټوک شو روکړي چې نل سی واورې ځه ها خوشاله شو ابو جهل او دی پوي ابو جهل خپل مرګرو ته وی چې هلکو تاسو چې لستنا لس یو ځای شي ها نو دیو ملک د پاره پورا نه یې لستنا دیو ملک دیو فرشتي د پاره دا حضور نه دي نو لس ملائک دي او د هر یو په سر باندې لس لس پورا شنو هیڅ نشته دی دا خوري رسان کار دی الله وی دا فتنه للذین کفروا د دې لپاره خو امتحان شو دی خور پر ټوکې وکړي ها ليستيقن الذين اوتوا الكتاب وبلبل چداش مار واوري يهود نسوارا نو يقين بو کې هغه کسان چې ورکړی شوی هغه ته کتاب ولي په هغه کتابونو کې هم دار اغليو چې په جهنم باندې نلص ملائک دي نو ګوره چې قران کې رااله نو دا یقین دي چې په خپل کتاب باندې ښا وازداد الذين امنوا ايمانا او زیاد بکی مومنانو تا ایمان قوی بکی مومنانو تا ایمان ولی زکا مومنان خوب ای اللہ والا عقل ور کرده ده کتاب خودی سرنشتا کنا عقل ور سرشتا ده او اگی پوئی گی چی در نل سنم واغسته شی نو دیکی دا مطلب شو چی اللہ وی بغیر زمان نشل کی گی ورده خوی اخکار خبر دخوا چار سو کوئی چاہتا زورن ورکی ویلکا گوارے بغیر زمان ہے نششل کولے نمونگتا اللہ قرآن کیوئے چھ بغیر زمان ہے نشل کی گیم کاغا جہاں نم دے ہکا نور کارو ندی خوا وداغی خو ایمان زیاد شو چو گورو تا چلاوی طول مخلوق نلس دے طول مخلوق نلس دے او بغیر زمان نشل کی بغیر زمان نپر کی گی بغیر زمان نکامیابی کی اٹول مخلوق اللہ وی ما تا محتاج دو خزبتی خواقی نپوئی دو وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ اے بیاوی چری با شک نکی اگا کسان چور کرشوی دے اگی تا کتاب زکا اگی پخپلو کتابونو کلی دلے دے او چری با شک نکی مومنان وَلِيَقُولَ الَّذِينَ ہاں شاکیان داری او بو یاو کسان چی داغی پزرونو کی مرض دے انور کافران مشرکان مازارا داللہ بیازا مسلا چی سمت لب دے داللہ پزی مثال سروے دا نلل سے ولی ہوئے دی پورے باغی ٹوکے کے او تپوسو نبا کئی خوا جواب کئی چی دا خبر خود دی پا سورہ بقرہ کیوں تی رشی ہوا چ اللہ مثال پیش کرو دیوی چی مازا اراد اللہ بہذا مثلا چی با دیکی دا اللہ سمت لفظی چی دماشی و دمچ مثال پیش کرو نلتم جواب داو چی کذالک ادل اللہ من یشاو دے مطلب دے چی اللہ دغسی گمراہ کی اغسوک چی غواری گمراہ کول داغ یذل اللہ من یشاو ازلالہو ویہدی من یشاو او ہدایت کی اگا چاہتا چخو خیشی ہدایت کا والداغن دا مطلب ہو کنا چھوڑیر خلق وی چاریو پدی مثال سرا دیر خوشحال شی اداغی ضرورنو پتاز شی اڈیر بی اگی و گمراہ شی وما یعلم جنود ربک الا ہو دا کله نو لسویل دینو تاسو یې جبد دغه دی او نبی جنی هغه لخرې درپستا مگر صرف الله هغه لخرې د الله خو به حذو به انتها دي ها وما هي الا ذکر للبشر یو معنا نو دې دا قران مگر عبرت فرض مخلوقات یا نو دې دا مثال مگر عبرت فارض مخلوقات ذکر للبشر ولی بس دا ذکر عبرت دید فارض چی دنیا نلس دا او آخرت پورشل لے نوی خلقو دنیا سر لازم لگوئے دنیا سر ظلم لگوئے کنوئی دنیا خو نمگڑی دا نمگڑی نا سوارے او اگر زی سر دلو تلے چی اگر پورا دے چی اگر آخرت تے کلا چری دا سندہ والقمری اللہی گواکو مصفق میں واللیل او شپا اذ ادبرا کله چې دا اخر تشی په ختمی دوشی شاته شي والصبح گواکم سبا اذا اسفر کله چې رناو کی دریواله ذکر کړو در دنیا په فنا باندې چې ورس پوک مې راوخی جی والقمری دا وګوره پورا ده که نمگلی ده نه قمر خو پورا نهی کنه آخو چه بدری نو پورایی اچه قمر شی یا هلال شی نو آخو نمگلی کنه نه ده سپکمه مثال ده دنیا ده ده نمگلی ده پورا کیگی نه آشپا کل چه آخر تشی ده مثال ده دنیا ده چه دنیا لالا وسه سلگ وقت پاته ده خواه مازیگر ده ده دنیا دقا سه اذا ادبر خم او صبح اذا اسبر او سبا کل چرناو کیم سبا مثال لقیامت تے چگر اوخی جنو مخلوق برانا شی زکر جداز مک آسمان بختم شی تو لہر سبا اخکار شی نو خوا تا پسبان دی گوا دی انہا لحدل کبریم چې دا قیامت او یا دا قران یو دا غلویو قدرتونو د الله نه دی انها دا تذکره چې مخکې وته ویلو ذکره دا یو دا غلویو قدرتونو د الله نه دی نذیر للبشر يرون کې دی بندلرم مخلوق لرم لمن شاء منکم هغه چا لره چې خوهی په تاسو کې اي تقدم چرا مخکې شي ایمان تا قرآن تا اسلام تا او یا تا اخرا او یا که دیرا دی چی رستو کیگم اللہ اختیار ورکڑے بس سوک روان دی شی او سوک رستو شی ردیم مطلب دی چی یا تا قدم چدل ترا مخ کشوی قرآن تا اسلام تا ایمان تا نوال تا با مخ کشی جنت تا او یا تا اخرا که دلتا رستو شنو علتا بام رستو بیانو کلو نفس مما کسبت رهینتون ار یو نفس با پسبب دخپل عمل گانای بما کسبت گناو نیکلی کنا در ذکار دی که ولی اللہ اختیار ورکلیو خوا الا اصحاب الیمین آم اگر خی طرف والنا خلاص والنا فی جنات یتسالون اغیبا پا جنتنو کی او تپوسونا بکی ان المجرمین دی مجرمانونا دی با جہنم کی اغیبا جنت کی ناغیبتنا تپوسونا کی ما سلککم فی سقر چا داخل کرے دی جہنم تا ولی داخل شوی سچلو مکڑے ہو قالوا بولم نکم من المصلين نو مونږه د الله بندگی کوونکی هغه معنا ده مونږ د الله د عبادت او د الله د وحدانیت عقیده په دنیا کې نو ساتلې ځکه هغه ته مصلین وې په دنیا کې مصلین چې څوک د الله دی ولم نكن نطعم المسكين نو مونږ چې خوراک ورکړې مسكين لا نوم د الله حق ادا کړې نوم د بنده حق نو بیا غي بوتوي چې تاسو کولو وی تاسو خو عمر خراب کړې ټول عمر هم خراب کړې دا ولې او كنا نخوض مع الخائزين بس وي مونږ لګیاو سره د نور خلقونه مونږه لګیاو غي لګیاو بس عمر هم ټول پدې کې تیر کنو ښا نخوزو مونږ باندې نووتو په باطلو کې په گمراهو کې په چغالو کې په غیبتونو کې پدې کې سره د نورو نن نووتن کنه زموږ ټول ارسه خراب واه اسی به مونږ او داس کاو اکلیمه به مو وي خو لیکنه عقایدو مخرابو نازولو والدی عملونه خرابو رواجونه والدي ختمونه والدي عرسونه والدي ميلادونه والدي ولی دغه نه دي سو دا دلته نشته ولی مونږ سره وي عرس باغه دې کیږي چرتا مرکزونو کې هغه خوځدا مرکزونه دي مالدار خلق دې سیټان دي ډیفنس دې پلانې دې بولې ښا نو کیږي خپل تکي عرس نو دا دې کی دا دې کی دا کورته چې بوجه ځوان ذکرې دي نو تیم په هغه ورځ باندې دغه په حقي ښا الوا په حقي وینن دا دې کنا اسانو سین دې تو وو دې انا نوې دې دا شپدا کنا ښا نو دې هم پکې راغی کنا ښا اگر کدې هر وخت نار دې اوګې دې تګې دې ښا ولیکن ځان خو غي سره حسابې کنا چې کنا نخوذ مع الخائزين مونږ به اغي سره ځان برګره کو مونږ به په دغه ورځ باندې الوا په خوله او حسن حسین به هم کو او شورا به هم سموله دا مع الخائزين دي او کنا نکذب بيوم الدين امونږ ته به خلقو د قیامت قیامت خبره کوله خو مونږ به رښتیا نه ګڼله مونږ به دروغ ګڼله ورځ د قیامت حتی تان الیقین تر دې چې په دې چل کې مونږ به مونږ له مرګ راغې اړو سم نشو فما تنفعهم شفاعة الشافعين دا هغه خلق دی ښه پس پیدا ور نکړه دی لره شفاعت شفاعت کوونکو محروم شو فما لهم عن التذكرة معرضين علم دقه غلطی بیانې ښه دا یو غلطی نور نه سو دی لره چې د قران نه مخړون کیو دا غلطه غلطی دا کړی ښه ځکه قران کې د هر څه علاج وکنه قران کې د شرک نه بچ کې دي د بدعت نه بچ کې دي د رسم او رواج نه بچ کې دي د میلاد نه او د عرس نه بچ کې دي د ما خامونو د ما جمعو نه بچ کې دي اچې تا ته مخ واړو نو زوس ارسل نخوذ مع الخائزين شيخا دی به د قران نه څنګه مخړو کانم حمر مستنفره فرت من قسوره دا سی باز قرآن نبیرتا تختی دو دا بویج دا خردی او چی تری دلی دی دا زمارینا خردیر یریگی دا زمارینا کنا اسونام یریگور دا دست دالیم شید دا قرآن زماریو کنا عذیبتی نا تختی دو نرات لکتاب و تغییروی کنا آغا بانی و آغا زغا بیکول تو بطو اب اخپلو جماعتنو که خوبا بندی خوا اگه که خوبا بین لگو لیو چه دلتا وی سوک درس نکوی دلتا وی منگ نپریدو ویتا حمرو که کنا حمرو مستنفرتن خوا بل یریدو کل عمر امنو بلکی رادلی ریاریو بنده نن په دنیا کې زمره لوی ځان غني تمرا چیرې دلري ايوتا چې ورکلې شي د تاسو صحفن داسي صحیفه لکه پیغمبرانو له چې ورکلې شي وي منشرتن پرانستې وي عزیزان کم نه غني ها چولې مونږه تداه کارو چې د باندې قران نازل شو ابو مونږ باندې یو صحیفه هم نازل نشو کلا چردا سنذا بل خافون الاخره بلکی دی کی یرا نشته ده قیامت نا کلا انه تذکرہ چردا سنذا دی تبا وحی راضی او صحیفہ راضی انه تذکرہ دا قران عبرت ته دا قران نصیحت ته الله نازل کړی دی او اختیار ور کړی فمن شاء ذکر اغه زوږ چې خوخه شي نو عبرت تی واخلي اړي رسان کړي دي یسرنا القران للذکر وما یذکرون دی خو عبرت نشي غسته دی اختیار نشته الا ان یشاء الله مگر که چله غواړي ها دا سمره که په دنیا کې ویني نن کته په دنیا کې ویني چې هر ځای کې قران ته خلق ناشته راځم دې پروجا او پکوجا کې رضا ولي دا الا ان يشاء الله دا الله خو کړی دی کنه الله دا قران د پاره خاص کړی دی کنه چې دا د قران خلق دی دې سره واخو مشته دې سره محبت مشته دا ها هو اهل التقوى ذکر الله لا يقضي چې دا غنه یې راو کړی شي یره ودا الله نه کوي اهل التقوى لا يقضي چې یې راو کړی شي نو هغه لا يقضي چې بخنو کې خلق ته بنده ته خپل عمل خو او الله خپل بیان کړ قل كل يعمل على شاكلته او بنده ته وي ته زمانه یې راکوا تقوا کوا نو زه وتا ته بخنه کوم وي سمرا سانا دا تخپل کار کوا زبا خپل کار کوا اهل التقوال مغفرہ سورة